Det var siffror. Nije, radi, nije dobro, nije napisao. Nincsen kicsit. Nincsen kicsit, már elég szép. Igen, nagyon hangos csak. Szép kell, formája volt neki. Van, de ez már tök alak, hogy nincs olyan sárga rész, hogy nem ér. Tehát itt nagy a sárga, hogy érett, érett legyen. Ilyen. Normális, normális alak kell legyen. Van még ilyen nagyok vannak csak. Kicsit nincsenek azt. Talán akarsz még hozni, hogy... Csak már nem. Macsek? Macskáim, jól is elkezdtek, jó? Aha. Minden van. Minden van különben. Van dinnye, jogurt, minden. Megéri húznál, hogyha rossz is lesz, megeszik a libák, a jószálok, a garantit. Begyek egy nagyot neked? Ja. Felkerül akkor egy pánakot neki. Nem kell neki nagyot mondani, neked egy kicsit kell, de kicsit mondom, hogy nincs semmi. Ilyen nagyok vannak, hát csak. Nem itt a korán. Nem akarom, hogy nyitja ez a falát. Fele itt, fele ott, és nem a falát. Nem kell az közel, úgysem közel elkezdeni. Menj már rá. Nem itt a ugrokromra. Erre. Menjre. Ha most voltam rá. Szívbe zártad? Nem. Azt mondta, hogy zárjam, de nem kell mondtad. Vesses! Mert majd bírd lenyúlszálni a rohadék. Jó. Eli nem. Mi van? Zavarod. Na most menj oda, akkor hát most beadja. Na, mit csinálsz? Nem, kell frissíteni ugye a verziót. Ó, a pillanát! Nem lesz a kurva. Mi lesett? Nem az egy kulcsod, az a piros. Ha itt egészítesz, most nem tudom beírni. Igen. Meg az, hogy itt kell lenned. Jó, most se vegyek, nem is tőle. Frissíteni kell, mert nem kompatibilis már régi rejtővel, tudok. Újabb szoftvert rá kell rakni a másik rendszer. Kiírja, hanem full support. Menj, menj, ma annyi szóra nem elég, hogy nem bizek meg várni. Ilyet fog én nem támogatni, és sorba. Na, és a dolgot mindjárt ez. Mert nem is a perszóra. Hol van itt a perszóra? Most nem jött a perszóra, látod? Szorakodik a függőszó. Mit a papírom is van sok. Mi van? Csak az, hogy nincs rá sok. Hát tudom, hogy nem lesz tetejük. Tehát, hogy ezt a luk. Tehát, a tűrőt tetsz, elnyomtották a szilóját. Te 300 centiknál a szilója. A napi asztalnak. Nem lehet? Nem. Vagy 50-et. Ponton ott. Nem lehet. Ja, nincs ott semmi. Egy kis vékony pont. Ez a kutya fél. Ja, utolsó kezdem tenni. Hát a kastásra most. Olcsó, mint a piacon. A piacon 350. Egy kilós. Uh-huh. Nem lenne. Nem lenne. Nem lenne. Nem lenne. Négy óra az egész. Ilyen gyorsan megy. Lehet az új kérdés, az is gyorsan fog menni. Közben, hogy nem korlátom az egyébként bajalmat még. Olyan, hogy minden hónapban bőröm cserégelt, mint tudom, a csomagokat. De, ha nincs kellene, nem leszek itthon, nem fogok internetezni, abszolút. Ha felviszem olyanra, egy hónapra, hogy 600 nát kell csak közelhetnek. Bőröm bántogat. Mi? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Mert a két azt kell megismételni. Ott ilyen kereket nem is lehet venni. Akkor is sorba kegy. Persze. Nagyon fontos helyzet. Nem csak az életet. De hát nem kap a fét, az nem ingyen itt. De amíg az nem vagy képes, ha lesz. Nem. Nem tudom, hogy kell. Ne, azt mondom, hogy győzése. Az van. Menj rá. Ám észre nem tudják felfogni, hogy te Ubuntu. Más rendszered van, nem? Microsoftos rendszered vagy. Vagy eltok még egyet? Hát, hogy elég lesz ennyi. Azt lesz lehet. Megértik ezt a kérdést? Elég dinnyel. Dinnyel, a szép nem érik össze. Jó van, hozok.